خود با پتیخت مجبوری گی سلی بیا درزی چی فدایان فدایان لزورا زواکی ویری گی غلیم گیا درزی چی فدایان فدایان خود با پتیخت مجبوری گی سلی بیا درزی چی فدایان فدایان لزورا زواکی ویری درزی چی فدایان فدایان لزور زا کئی ویرگی غلیم گیا درزی چی فدایان فدایان زما کئی سرا درتا تنور پرسلی بیا درزی چی فدایان فدایان تا استعمار مکمل زور کر غلیم گیا درزی چی فدایان فدایان دروس پتیر بپا عالم کی رسوا کی گی غلیم گیا درزی چی فدایان فدایان دروس پتیر بپا عالم کی رسوا کی گی غلیم گیا درزی چی فدایان فدایان خود با پتیخت مجبوری گی سلی بیا درزی چی فدایان فدایان لزورا زاکا بغرزی گی غلیم گیا درزی چی فدایان فدایان دادا قدرت انتقال ندی سلی بیا درزی چی فدایان فدایان هم یٹا کل ای محل ندی غلیم گیا درزی چی فدایان فدایان دادا قدرت انتقال ندی سلی بیا درزی چی فدایان فدایان هم یٹا کل ای محل ندی غلیم گیا درزی چی فدایان فدایان هر سوک پوہی گی چی پچلوان کی تختی گی غلیم گیا درزی چی فدایان فدایان هر سوک پوہی گی چی پچلوان کی تختی گی غلیم گیا درزی چی فدایان فدایان خود با پتیخت مجبوری گی سلی بیا درزی چی فدایان فدایان لزورا زاکا بغرزی گی غلیم گیا درزی چی فدایان فدایان لزورا زاکا ایویری گی غلیم گیا درزی چی فدایان فدایان پخپل ماتا معترف شسلی بیا درزی چی فدایان فدایان عیسائی خیال منحرف شغلیم گیا درزی چی فدایان فدایان حق تا تسلیم شتا پدی ولی شرمیگی غلیم گیا درزی چی فدایان فدایان حق تا تسلیم شتا پدی ولی شرمیگی غلیم گیا درزی چی فدایان فدایان خود با پتیخت مجبوری گی سلی بیا درزی چی فدایان فدایان لزورا زاکا بغرزی گی غلیم گیا درزی چی فدایان فدایان زمکا خوٹو لپلر زنشی سلی بیا درزی چی فدایان فدایان بدوڑو پٹوارا اسمان شی غلیم گیا درزی چی فدایان فدایان تخو گرم نئی چی لوی ریتری لرزی گی غلیم گیا درزی چی فدایان فدایان تخو گرم نئی چی لوی ریتری لرزی گی غلیم گیا درزی چی فدایان فدایان خود با پتیخت مجبوری گی سلی بیا درزی چی فدایان فدایان لزورا زاکا بغرزی گی غلیم گیا درزی چی فدایان فدایان پدین وطن داس مین دی سلی بیا درزی چی فدایان فدایان چی ورطا تیر لخ پل بدن دی غلیم گیا درزی چی فدایان فدایان پدین وطن داس مین دی سلی بیا درزی چی فدایان فدایان چی ورطا تیر لسر بدن دی غلیم گیا درزی چی فدایان فدایان شاہ حسین وائی پہید شانتر نخلاسیگی غلیم گیا درزی چی فدایان فدایان شاہ حسین وائی پہید شانتر نخلاسیگی غلیم گیا درزی چی فدایان فدایان خود با پتیخت مجبوریگی سلی بیا درزی چی فدایان فدایان لزور و زعاکا بغرزیگی غلیم گیا درزی چی فدایان فدایان خود با پتیخت مجبوریگی سلی بیا درزی چی فدایان فدایان لزور و زعاکای میریگی غلیم گیا درزی چی فدایان فدایان لزور و زعاکای میریگی غلیم گیا درزی چی فدایان فدایان لزور و زعاکای میریگی غلیم گیا درزی چی فدایان فدایان پتہ مہروی الحکمت تقارير سنٹر بلدیہ پلازا اول منزل میزان چوک کوٹہ